صحابہ دا تاریخ پر اسمان لکستوری صحابہ دا تاریخ پر اسمان لکستوری خدا ورکار عجیب عظیم شان لکستوری صحابہ دا تاریخ پر اسمان لکستوری دا صدیق او عمر لوی عظمت تا سلام دا عثمان او حیدر محبت تا سلام دا دی ټولو هر کار هر عادت تا سلام دا څلور دا رسول یاران لکستوری دا څلور دا رسول یاران لکستوری خدا ورکړ عجیب عظیم شان لکستوری صحابہ د تاریخ پر اسمان لکستوری صحابہ د تاریخ د بلال عاشق ته حیران د جهان د محبوب محبت کې وتیر لخپل ځان لوی واړه د رسول په ناموس و قربان دا غټول په رسول و ډیر ګران لکستوري دا غټول په رسول و ډیر ګران لکستوري خدا ورکړ صحابہ د تاریخ پر اسمان لکستوری صحابہ د تاریخ پر جرأت او غیرت کې نوم درلود په خوب دین بهر یو د خپل سر تیر دو په خوخی او میړانه بتل جنگ د ښکار دل د جنگ پر میدان لکستوری خکار دل با د جنگ پر میدان لکستوری خدا ورکار عجیب عظیم شان لکستوری صحابہ د تاریخ پر اسمان لکستوری صحابہ د ورختینی او پاک ماینان لکستوری ورختینی او پاک ماینان لکستوری خدا ورکار عجیب عظیم شان لکستوری صحابہ د تاریخ پر اسمان لکستوری صحابہ د تاریخ د خدای و نکان بندگان لکستوری د خدای و نکان بندگان لکستوری خدا ورکار عجیب عظیم شان لکستوری صحابہ د تاریخ پر اسمان لکستوری صحابہ د تاریخ پر اسمان لکستوری صحابہ د تاریخ پر اسمان لکستوری